Yıllar önce bir emmi bana Afyon dolaylarında bir amca, yaşlıca bir amca, 80 yaşlarında falan vardı. Orada köyün birisinin merasında koyun güderken böyle yoldan geçerken uğradım ona. İşte amca ne vardır yoktur nedir falan. O bana bir hikaye anlattı ve bu gurbeti söyledi, mırıldandı. Pek dediği de fazla anlaşılmıyor çünkü bayağıca yaşlı bir amca. Yanındakine de biraz düzelttirdim sözlerini, işte tercüme ettirdim. Oğlu babasını dövmüş. Bunu çok büyük bir ar etmiş adam. Ve baya işte o ayazlarda, derelerde falan yatmış. Bir gün birisi götürmüş evine, işte sen öleceksin, evine dön, biraz kendine bak falan diye. Ama o işte merdivenden falan çıkarken yıkıla yıkıla çıkmış ama sonra yine inmiş gitmiş oradan. Yani ben mutlaka o ayazda yata yata öleceğim diye onu kendine yedirememiş. Ve böyle bir hikayesi olduğunu söyledi emmi. Ve o mırıldandı, böyle akşamlar da oldu yine bastı gareler diye. Onun yani yarasına hiçbir merhem iyi gelmeyecek. Artık ölüme kendi kendini terk etmiş. Öyle hikayesi evet. olan bir gurbet. Evet, çok da güzel ama çok acıklı bir öykü. Tabii ki yapılmaması gereken babaya, ataya saygı her zaman olması gereken bir durum. Asla yapmasınlar diyoruz. Güzel bir de örnek olsun. Kabak Kemanesi'ni de Ziya İmren bu gurbet havasına eşlik edecek. Akşamlardan oldu gene de bastı gareler ciğerimde, göz göz oldu yareler. Misafir kabul etmez mi tenha dereler, sargıda tutmaz yerlerim var benim, var benim. Merdivenden indim indim yıkıldım, Kadir'de Mevla izin verdi dikildi. Erçiç çiçekten aldım aldım dakındım kırmızı gül sende kaldı tamahım tamahım.